जब मैं जगा, ओ, ओ आज सुबह जब मैं जगा, ओ तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। हिच हिच हिच की लगी हिचकी, हिच हिच हिच की लगी हिचकी, आज सुबह जब मैं जगी, हो हो आज सुबह जब मैं जगी, हो मस्त हवा कहने लगी कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, जानता है क्या ले गया था, क्या दे गया था, क्या ले गया था, क्या दे गया था, जान चली जाती मगर ऐसे में आई खबर कि तूने मुझे याद किया है, रुकती नहीं है ये है मोहब्बत छुपती नहीं है, ये है कयामत रुकती नहीं है, ये है मोहब्बत छुपती नहीं है, कहती है दुनिया ये आग दिल की लगती नहीं या बुझती नहीं है, पूछो ना दिल के कितने दिनों में आए हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी। आज सुबह जब मैं जगी, आज सुबह जब मैं जगा, ओ तेरे कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया।